may the force be with you. Jó estét kívánok. Amikor ezt mondom, én valóban szívből kívánom, hogy önöknek, akik ma eljöttek ide, jó estéjük legyen. De ez a kívánság rám is vonatkozik. Szeretném, ha nekem is jó estém lenne. Színész számára a jó estét sokáig a sikeres este jelenti. Később, ha a színész már művészé érik, akkor a sikeren túl már használni is kíván az őt hallgatóknak. Mikor pedig egy művész úgy érzi, hogy a legnagyobb hasznot hajtó, művészi megnyilvánulása, önmaga kifejezése, akkor talán már nem is színész egészen, hanem egy kicsit talán már poéta is. És amikor ez a színész-poéta féle megvan róla győződve, hogy önmaga kifejezésével egyben az igazságot is kifejezi, és célja elsősorban a meggyőzés, akkor sok mindennek lehetne őt nevezni, én legszívesebben népnevelőnek hívnám. Rádiókafé 98.6. arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet az Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt a Interkosmosz keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja ez a repülés népeink, országaink megbonthatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, a Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőjének, az egész magyar népnek, Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem, a Szajusz 36 őhajó fedélzetén bőrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatom maradéktalan végrehajtásának szentelem. Farkas Bertalan százados, Szajusz 36 kutató őhajósa. Rádió Café 98.6. minden szerdán 8-tól 11-ig. We go where we like, we got overtime, we get paid to rattle our chains. We go in the back, paint our money black, spend it on the enemy. Riding in

ezt a frázé. És uraim, nem várhatunk tovább, el kell kezdenünk a Hit, Remény, Zsülelet 2-t itt a Rádió Café 98.6-on. A műsor nagyobbik része Tomi egyelőre dolgozik. Fontosabb dolga van, mint a hallgatók szórakoztatása. Ezt be tudjátok osztani magatoknak, mert itt van Silent Hub, itt van Chatman, és nem sokára jövünk vissza Serényi Krisztával a zene után, ahogy mondani szokás. Vagy így a végére. Hogy a Tokai Márti csinálja. Úgy kafésen. Persze, hogy dumáljunk rá az első versre. Itt a gyerek. Önök is örülünk. Tetszik? Na hát akkor, zene. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Ja, igazából már minden elvillant volna itt a féktelen jókedv oldalára a Rádió Café 98.6 stúdiójában. Persze, mert a meghatódottságtól nem tudok szóhoz jutni, hogy eljött a negatív pólusa is a műsornak ma este. Cseti, te mindent rendbe raktál itt a zene alatt. Jó volt ide beérkezni? Finom volt. Meg ma egy kicsit beszélhetsz. Mennyit? Hát nem tudom, reméljük mielőbb megjön Tomi. Igen, nagyon keveset fogok. Ma este ugye a műsorváltozások, a nagy comebackek, és azt mondom, hogy a korszakalkotó zenei és közvetítési kísérletek estét éljük, hiszen nem elég, hogy itt a Hitremény zsűlöletben, a Rádió Café 98.6 szerda esti showjában nem sokára Serényi Krisztinát üdvözölhetjük, aki, megnézem a fejlécet, Cseti, Július. Miss Július. Az ugye? Aktuálisban. Igen, persze. Bizony, Robikám. Cicis néni. Halljuk meg. Itt van a barátja. Úgyhogy tisztességesen viselkedni, nem hősködni. Barátja és edzője. Igen. Na de ez egy dolog. Reméljük, Tomi minél hamarabb megérkezik. És aztán 11 órától jön a Jazz Café, de nem innen, hanem Boglárról, a Bor és Jazz Fesztiválról. És onnan egy, de klasszikusan úgy szaladtak itt le, ugye? Nem így ma este, vagy ma délután 5-kor, hogy így leugrott embedít. Pár perce még szinte itt voltak. Ilyen CNN-szerű volt, és már megvolt az élő bejelentkezés, megfelelő a hangminőség. Kérem, Hegyi Györgye vezette Jazz Commando, és... És egy biztos, ők nagyon jól fogják magukat érezni ma este. Kérdés, hogy ti is, hiszen azt tervezik, hogy onnan akár élőben, tehát fog játszani is zenekar, meg lesz egyébként olyan bejelentkezés is, amikor csak a maguk által vitt CD-ket játsszák be onnan. Ez is nagyon érdekes lesz. De ezután lehet, hogy még egy érdekesebb dolog történik, mert lehet, hogy Zsuffa Péter személyesen a Brilliance Jazz Pirkadatot fogja celebrálni éjjel 1-től hajnali 6-ig, egészen addig, amelyik valamelyik nagyszerű hírszerkesztő lányunk be nem ül, és ezt a képtelen dolgot végre nem hajtja. Ezúttal már nem gépadásból, ahogy azt ő nevezi, ugye a konzervet, igen, hanem élőben. Na hát, igen. Na, mint Zsuffa Péter. Mint Zsuffa Péter. Igen. A telefonszámunk 312-3000, mint mindig, és mint mindig vidékieknek 061-es előválasztóval. Az SMS elérhetőségünk ezt úgy... Ezt erősen 20-as 9986986 az e-mail elérhetőségünk a radiokafe@radiokafe.hu. Te most ezt tényleg olvasod? Komolyan. És a webcímünk pedig www.radiokafe.hu. Szóval, na, ilyen dolgok lesznek ma este. Ez egy viszonylag érdekes rádióamatőrök érdeklődésére bizonyal számot tartó este, de akit egy kicsit tovább is érdekelnek a dolgok, meg nem feltétlenül egy antennából, két dipolzsinorból, egy szenesrútból, meg jött egy nem tudom, tanióval össze Kábát tranzisztorral akarja fogni Rádió Cafét, hanem az élet élményeire kíváncsi, hát Miss Július neki, nem? Igen, mondom, jut is eszembe, hogy egy osztrák rádióamatőr lefogott bennünket. Hát ez óriási. És kér visszaigazolást, tehát kaptunk róla szépen egy papírt, hogy ő ekkor és ekkor kiváló minőségben fogta Bécsből a mi adásunkat, ilyen típusú vevőkészülékkel, antennával, küldjünk neki hivatalos visszaigazolást. Hát, majd küldünk. Gyerekek, van, akit ez a csetén kívül, és a csetén és a cukrászon kívül érdekel? Gondoltam, teljesen mindegy, mit mondok, csak ne legyen már annyira egyhangú a műsor a te hangodtól. Bocsánat, örülök, hogy itt vagy, és akkor hallgassuk meg együtt a Abuela Vuelát, vagy nem tudom, portugálos, hogy kérem. Gyerekek, a Rádió Café 98.6-on nem más, mint Tonino Carotone, egy premier, és utána jövünk vissza a júliusi Playmate-tel. suela, y si la abuela vuela, yo no pararé. La abuela vuela, su bigote, la abuela vuela, y no le pilla, la abuela vuela. El mundo es pequeño, pero anchas Castilla. Questa è Fede, Speranza, Amore, FM 98.6. Starshav, Star Interview. Istenem, a szebbik bariton, vagy hát a bariton nincs itt. A stúdióban viszont itt a Hitremény Zsűlölet kettőben Serényi Krisztina. Sziasztok. Krisztina, és akartam a fotós kollégára. Sziasztok, és, igen, reflektálni Gabi Dávid. Gabi Dávid. Gabi Dávid. Hát Dávid Gábor. Dávid Gábornak. Jó, tehát tisztázunk néhány dolgot, amit elrontottam. Az egyik nem Playmate. A Playmate az egy neve nincs senki, aki kihajdósra kerül. Az igazából, hogy hogyan lehet mondjuk egy teljes ívpapírt a legolcsóbban megúszni művészeti költségből. Ugye nem? A Playboy sztárja. Jó mondom? Playboy sztár. Igen, aki a címlapon van, az a Playboy sztár. Igen, itt van, tehát ez a sztárok a sorozat, nézem, ami a Playboyban található. És aki a közepén van, az pedig minden hónapban a hónap Playmate-je. Igen. Krisztina, hát hogy vezetett a rögös út a világot jelentő lapokig? Hát ez eléggé hosszú út van. Mert itt ugye le van írva szóról-szóra ugyanaz, ami talán a cikkben is, és hát azt gondolom, hogy egy sztárról már annyi mindent elmondtak, meg nyilván nem ez a legelső hely, ahol nyilatkozol. És szerintem innen egyértelmű is. 3 éves kora óta sportol, azt kész. Hát innen már egyenes út vezetett. Én is voltam úszni gyerekkoromban. 3 éves korom óta sportolok, és 3 éves korom óta pózolok a tükör előtt tiszta erőből, hogy egyszer majd a Playboyba szerepeljek. Nem, ne kamóz. Komolyan mondom. Itt testvérek vagytok? Tényleg így volt. Nem, csak tudom, mert a Krisztinek az apu, a nevelő apukája gyűjti a Playboyt elég régóta, és a Kriszti már 3 éves korától kapja ezeket az adatokat. Tehát ő már 3 éves korától látja, hogy mi szeretne lenni tiszta erőből, és komolyan, tényleg 23 évet kellett várni rá. Akkor azt összeadom, az 18, ugye? Aha, értem. Ez minden esetre meglepő. Egyébként elgondolkoztam, hogy én például miben lennék, Csetti. Én azt gondolom, hogy ez a mostani testalkatommal ilyen Playboy lehetnék, vagy nem tudom, hogy amik a terhes fiúk magazinjában. Nem? Pont az ideális testalkat, te ne beszéljél. De hát azt mondta, a gyerek Tehát nem aranyos, lehet vele bírni, képzeljétek el. Na jó, de hát azért ebben az életműben van néhány kiemelkedőbb állomás. Én csak néhányba belekérdeznék, hogy valaki azt mondja, hogy először úszik, aztán utána párbajtőrözik, és aztán utána válogatott kerektag, és aztán lesz fitnesses. Úsznom kötelező volt, tehát nálunk ez ilyen családi hagyomány, édesapám. És mindeközben folyamatosan ment a póz. Igen. Na jó, csak azért. Hát fürdőruhában voltam, tehát állandóan, úgyhogy figyelgethettem magam. Apukám válogatott úszó volt, és nálunk ez ilyen egyértelmű dolog volt, hogy a bátyám is, meg én is. Úszok leszünk, hatodik haszakad, utána ez nem nagyon sikerült, a bátyám elment vízilabdázni később, én meg egyszer, amikor apu külföldön volt, akkor gyorsan abba hagytam az úszást. Utána hazajött, és akkor kitalálta nekem a vívást. Uh-huh. Aztán azt szerettem végül is, és utána egy ilyen térdsérülés miatt kellett abba hagynom tulajdonképpen. De... aztán hát találkoztam a szerelmemben, és ő kitalálta a fitness. Úgyhogy mindig valakinek a ráhatására kezdtem el mindenféle sportot. Annyit tudni kell, hogy nem csak elkezdtem. Hogy a szerelme. Nem, igen, nem, mi 6 éve vagyunk együtt. Nem csak elkezdtem. Tassuk meg őket. Működő 6 éves kapcsolat. Nem csak elkezdtem, hanem mindegyik sportot, amit csinált, egészen a mesterfokig vitte. Például a vívás az válogatott kerettag volt. Aztán most a fitnessben megnyerte rengeteg versenyt, tehát magyar versenyeket is, kis világkupát is nyert, stb. És így kiérdemelte a profi kártyát. Az milyen? Tehát, hogy ez egy ilyen ugyanolyan, mint a boxban, hogy az ember megy följebb, és a profi kártya ez minek számít? Az annak számít, hogy amíg idáig csak a pénzedet költötted arra, hogy egy világbajnokságon vagy egy európai bajnokságon részt vegyél, utána, miután ezt kiérdemelted a profi kártyát, onnantól kezdve már keresni is és tudsz ezzel a sporttal. Tehát ez 6 évbe került nála. 6 év. És így most már akkor viszont lehet menni külföldre? Nem kapunk vízumot. Azért nem kapunk vízumot. Ja, mert ez Amerikába pálya, nem? Van, mert hogy Amerikában miért nagyon komoly. Miért akartok vízumot? Ezt hagyd mondjam el még a pénzek kapcsolatban, mert érdekes. Azt lehet nekünk, tudni, hogy mennyi pénz egyébként? Azt akarom mondani. Azt mondták nekünk, hogy ez nem titok, tehát ezt az interneten is bárki megnézheti. Például az Arnold Classicnak az összdíjazás az 200 ezer dollár plusz egy Hammer Jeep, ami ugyancsak 150 ezer dollár. Ebben benne van a testépítés, a női testépítés, a női fitness. A női fitnessnek 50 ezer dollár a díja. Azt mondták a lányok, hogyha megnyersz egy Arnold Classicot, ezt a Schweizeneget csinálja minden éve márciusában, megnyersz egy Arnold Classicot. Mert van neki az Arnold Gym. Nem, mindegy, voltunk személyesen, hál' Istennek sikerült kijutnunk, rövid leszek, azt mondják a versenyzők, hogyha nyersz egy 50 ezer dollárt, az fagyi pénz a szponzorokhoz képest. Tehát így konkrétan az ice cream money az az 50 ezer dollár. Olyan komoly összegekben... Ez inkább nyugati parti, vagy keleti ez parti csak történet? Ez amerikai part. Már de Amerikában, tehát hogy ez ilyen New York, vagy egész Los Angeles, Amerika. Egész Amerikában, ez egy őrület? Egész Amerika testépítés fitness lázban így. Minden fat free, sugar free, minden és free. Annyi csodat embert nem láttam még. Jó, és ezt bocsánat, jól jönnek az ilyen csajok, nem? Azért hozzá kell. Akkor jól jönnek az ilyen csajok, nem? Akik így ráfognak minden ilyen zsíregetőt, meg mit tudom, minden ilyet rádobnak a lakosságra, nem? Azért van benne pénz Amerikában, mert mindent a fitnesses lányokkal hirdetnek. Aha, hát persze, mindenki karcsú akar tenni. Minden cukor, zsírmentes, és ezért tudnak jól keresni a fitnesses lányok. És Magyarországon? Ezt ne tőlünk kérdezz. Cseti, szerinted? Cseti éppen fogyókúrában van, képzelj. De ez titok. Ugye Magyarország a pörkölt országa. Én úgy szoktam mondani, egyébként én imádom a pörköltet, egy jó csirke pörköltet, nincs pedig jó. Pedig te is rendkívül jó, ki vagy gyúrva, és egyetlen egy ez csak strandizom, tehát nekem muszáj, hogyha ő tanultunk valamit. Ja, értem, ez a strandizom, ez jó volt, ez szerintem megér egy zenét, és akkor utána jövünk vissza a turpékoló párral. Ez itt a Rádió Café 98.6. Get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up, get on up feeling you got to get. Give me the fever in a cold sweat. The way I like it is the way it is. Stay on the scene, I like a sex machine. I got to stay on the scene, I like a sex machine. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. And then take your money maker. Figyelem, az estinvázió elérkezett a szigetre is. Mindenki legyen kész elétben a Pesti S-színpadnál július 30-a és augusztus 6-a között. Az Invaderek, Váci Eszter és a Szörp, Supernem, Soma, Egyszer Csak, Energomat, a Budapest Jazz Orchestra és még egy csomóan. Részletes haditerv a Pesti S-sziget külön számban. Már csak hárman vannak. Mindhárman szépek, kedvesek és talán okosak is. Közülük egy a legszebb, a legkedvesebb és a legtalpra esettebb lány lesz a Viaszat 3 új arca. Rajtad múlik és a te szavazatodtól függ minden. Az is, hogy az értékes nyeremények egyikét megnyered-e. Arcra fel! A műsor támogatója a Next. Köszönjük a támogatást! Görög Zita vagyok, modell. Rádió Café 98.6. I love the color of clothes she wears and the way the sunlight plays her hair. I hear the sound of her gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up the cool vibrations. Close my eyes, she's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look into her eyes, she goes with me to a blossom world. I'm picking up a good vibration. I'm picking up a good vibration. She's giving me excitation. I'm picking up a good vibration. She's giving me excitation. I'm picking up a good vibration. She's giving me excitation. Ooh. she sends me there. Gotta keep those loving good vibrations of happy with her. Gotta keep those loving good vibrations of happy with her. Gotta keep those loving good vibrations of happy. Star Wars, Empire Strikes Back, and Return of the Jedi. You are listening to Radio Cafe.